سورة آل عمران درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ان الذين يكننا كسان ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. ربنا اے رب زمنگا انک جامع الناس یقینن تجمع کون کے دخل کوئے لیوم لا ریب فیہ اغیر وستا چی نشت دے شک پاغے کی ان اللہ یقینن اللہ تعالی چی دے لا یخلف المیعاد خلاف نکی دوادی خپلنا. سورة آل عمران پڑمبے عیسیٰ کے ڈمبے باپ ترد ولسم نمبر آیات پورے دے پدے کے اول دعوت توحید او اسبات تاغی پدلائل و اقلیو نقلیو وحیو سرا دویم خبرہ جواب دو شبہے چوارے دے دل پ توحید باندے او دریم خبرہ دعا د فارد تثبت چی اللہ منگا کن کستا پا توحید اوستا پا قرآن اوستا پا دین مانے منگا اوستا آغا لار چی تا منگ تا خودلی دا پا آغی لار ماندے منگا مضبوط کے. نوز پا دے آیات کریمہ کے اسبات تا قیامت کی گی چی ربنا اے رب زمنگا انکا جامع الناس یکننت جمع کون کے دخل کو لیوم لا ریب فیہ آخر وستا چی نشت دے شک پا دے کے یا اللہ من خستان دعا غوختے دل چی من پا دی دین ماندے کلک کے او مضبوط کے ولی چی اخیری پیشی زمان چی دنیا نا لال شو او دا مرگ نا پس بیا منگ ترا جوندی کی دوبارا دا قیامت پا رز ماندے نتا تا ٹول را جمع کی دن کیو او دا دا سی رز دا چی پاگی کسی شک نیشتے چستا پا عدالت کی با ٹول خلق دی حساب کتاب دا پارا ادری گی او اللہ تبارک و تعالی اگر رز مقرر کرے دا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ خلاف نکی دو وادی خپلنا دا نیٹے خپلنا کما نیٹا چی اللہ تبارک و تعالی سر مقرر دا بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا علم نیشتے چی اب کل واقع کی گی اللہ لر علم دا غی دے صرف نشانی نبی علیہ السلام منگتا خود لی دی نو دا دی وجنا یا اللہ تبارک و تعالی پا آغا روز نا منگا یریگو چی تا تا با منگ را اوچد شو تا تا با منگ را جمع شو نو منگا ستاد طرف نا چکم ہدایت منگتا شوی دی پا آغی بانی منگا مضبوط اوسائے او منگ لپا آغی باندے تثبت نصیب کے. ان اللذین یقیننا کسان کا پروچ کو پرے کڑے دے لن تغنی عنهم اموالهم چری بد پنکی د دین مالون د دی ولا اولادهم او نا اولاد د دی من اللہ شیئا دا اللہ تعالی نس شی و اولائک هم وقود النار او دغ کسان خشاک تور دے. پدی آیات کریمہ کے سلورم خبرہ د دی زین شورو شوا او سلورم خبره تزهید فی دنیا په حال د مشرکینو او په حال د فرعونیانو. څه مطلب؟ یعنی د دنیا نه بې رغبتی چې دنیا سره دومره مینه چې سړی اخرت ځان له خراب کی نو تاسو ګورئ نه چا چې دنیا جوړولا هغې مالونه جمع کول او طاقت یې جمع کو چې موږ به په دې طاقت او په دې مال باندې به هغې ناز کو چې کله د الله تبارک و تعالی عذاب په هغې باندې راغی نو آیا د هغې عذاب نه هغې بچ شو؟ کله چې د الله تبارک و تعالی هغه عذاب پہ مسلط شو، بیا نه داغی مالونو پیدا ورکولا او نه داغی طاقت دا اولاد په ذریعے سره دا الله تبارک وتعالى دا عذاب نه د پکول کولی شو. او هغه د دنیا عذاب خو بیا هم سرزی تیر شي، سړی ختم شي، مړ شي، خو الله تبارک وتعالى وی صرف د دنیا عذاب نه دی، دغه خلق چې غی کفر کړو او د دې مسلې نه خلاف کړو کوم چې بیان شو وګوره ورته صرف د دنیا تباہی نه ده، بلکې اولائک هم وقود النار، بلکې دغه کسان چې دی دا خشاک دی د اور د جهنم. نو مطلب دا چې د اخرت تفاره امه یره ذکر شوا کم خلق چې د الله تبارک وتعالى د آیاتونو نه روګردانی کوي. اوس دا مال او دا اولاد کافرانو ته به وی پیدا نه رسې، خو مسلمانانو ته الله تبارک وتعالى پیدا د دینه مال نه او د دولت نه، هغه مال او دولت چې تا د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره لګولې هغه تعالی پیدا درکې. د دې وجه نه په حدیث کې راځي چې اولاد کې دا اولاد په باره کې او دا رنګ د صدقې په باره کې او دا رنګ د علم په باره کې دا درې سيزونه چې سړی مړ شي هم ورته پیدا ورکوي، خو مسلمان لا کافر لنا. ذکر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم ان قد عمله الا من ثلاث. کله چې بنده مړ شي نو د عمل کړ شي مگر صرف درې عملونه درې خبرې د پاتې شي. یو صدقه جاریه، هغه صدقه چې د خیرات پچا کړي، د یتیم کفالت یې کړي، د الله تبارک وتعالى د مخلوق سره د مال په ذریعہ باندې د سخه کړي، لارې جوړ کړي، مدرسې جوړ کړي، دارنګي کوی کنستی، دارنګي د اوبو لاینې راوستي، دارنګي نور سمالی خرچ کړي، دغه صدقه بدتا صدقه جاریه. دوی او علم ينتبه بهن، اغا علم ينتفع چې پاغي سره فائدہ وچته خلق به پاغي سره چې خلق داغي نه فائدہ وچته. او دریم او ولد صالح يدعو له، اغه بچي چې د دې لپاره دواګانې کوي، نیک بچي او دله دواګانې غواړي. دا درې خبرې شوې. نو کافر ته خو مال او بچي پیدا نه رسې، خو مسلمان ته به نیک بچي او صدقه جاریه او علم چې خلکو ته خودلی او خلک په هغې باندې یو بل ته پیدا رسې، دغه علم به د ده لپاره سبب د خیر ګرځي د مرګ نه پس. خو چا دپاره؟ چې مؤمن مسلمان مړي، چې کافر نه مړه. دارنګي بل حدیث کی راضی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين؟ قال وإن كانت اثنتين؟ قال فرأى بعض القوم لو قال واحدة لقال واحدة. رواه احمد. دا حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نا نقل کئ چې نبی علیہ السلام ویلی چې رچا درې لونې او دی خپ ادب کې وساتلې، ادب یې ولا ورکو او رحم یې پی وکړو او دارنګي د دې کفالت یې وکړو، ساتنه یې وکړه د دې د پاره جنت واجب شو چې درې لونې د چا جنت ولا واجب شو چې ولا دی ادب دی ولا ورکو بے ادب نی، رحم دی پیو کو ظلم او زیاتې نه کای، او دریم دا چې کفالت دی داغي او کو د ساتنی بندوبست ولا او کو وجبت له الجنه، د ده پارا جنت نبی علیہ السلام وی واجب شو. تپوسو شو د نبی علیہ السلام نه کدا دوی، نبی علیہ السلام وی کدا دوی قوم دا ولیدل چې یاره نبی علیہ السلام خود دو اجازت ورکاغی وی یا رسول الله کې یوی وی کې یوی هم الله والا جنت ورکای چې دې نمونه تربیت د خپل بچی او کو چې ادب ولا ورکو ادب او دارنګي په هغه باندې چې کم دی رحم یې وکړو، دارنګي ور سره د هغه کفالت یې وکړو چې د هغه ساتنه وکړه، الله تبارک وتعالى بوله جنت ورکی. دری دوا اگر که یو وا نو د دې وجنا اولاد خو پیدا ورکي خو چاته ورکي مسلمان ته ورکي نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى فرمایي چې کافر تا د دو اولاد او د مال پیدا ور نکړه کله چې د الله عذاب راغی کدا بیا ل فرعون حال د مشرکانو پشان د حال د فرعونانو دی والذین آکسان من قبلهم چې مخکې دینو کذبوا بآیاتنا چې دروغی ویلیو زمنګ پایاتونو باندې فأخذهم الله نون والدیلر الله بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی والله الله تعالی چې دی شدید العقاب سخت بدلا غستونکې دی سخت سزا ورکونکې دی عقاب سزا ورکول سخت سزا ورکونکې دی اوس څنګه چې مونږ وی سلورمه خبره تزهید په دنیا د دنیا نه بیرغبته کېدل پاغه حال د مشرکانو ذکر کو چې مال او دولت بولا د الله د عذاب نه پیدا ورنکړه کله چې عذاب راغی او د آخرت الله دا غور خشاکو ګرځاو به یو ګرځي لگا نو اوس حال د فرعونانو ذکر کوي چې وګوره فرعونانو ته څوره مال او دولت او بچای وي آیا اغي د پاره څه پیدا ورکړي شا کله چې اغي زمنګ آیاتونه مانی دروغ وي او دارنګي نسبت ته دروغ ورته وکړو د موسی علی السلام په مقابله کې فرعونانو موسی علی السلام دروغجن کو نو کثرت تمال دولت او د اولاد اغي د پاره سبب د عذاب نه د چټکاری او د ارنګ د نجات او نګر زیدا نو د ارنګ ای مکی والو ک تاسو د نبی علی السلام نه یا تر د قیامت پورې چې څومره مخلوق راتلون کړي هغه د قران او د نبی علی السلام نه خلاف کوي نو وګور ورته فرعونانو خلاف د خپل پیغمبر د وخت نه کو الله تبارک وتعالى څنګه په عذاب راونیول نو د ارنګ ای مخاطبونو دن می نبی علیہ السلام کتا سو پا دی نبی علیہ السلام مانی کو پر کوئی یا تر دا قیامت پور چی قرآن چاہتا لستکی گی تر دا قیامت پور چی سمر خلق رات لون کے دے اغی نسبت دا پیغمبر تا او دا پیغمبر مانی نازل شوی کتاب تا نسبت تا دروغو کئی نو اللہ تبارک و تعالی وی ہاں دی براونیم دارنگی اللہ تبارک و تعالی سورة المومن کی پینزم نمبر آیات کی فرمائی سورة المومن پینزم نمبر آیات کے چھ دی نمخ کی امہ ہو خلقو دا پیرعونیانو نمخ کی امہ ہو خلقو دا اللہ کتاب دا اللہ پیغمبر تا او دارنگی دا اللہ دین تا دا اللہ پیغمبران تا نسبت تا دروغو کڑے ہو او گورا سنگ چھ اللہ تبارک و تعالی دا غیلا سزاگانی ورکڑے نو پرمائی کذبت قبلہم قوم نوح نسبت دروغ کړو دروغ ویلیو مکی د دینا قوم د نوح علی السلام ول احزاب او نور ډلو من بعد امرستو د دینا د نوح علی السلام نفس چې څومره ډلې راغلی دي وهمت کل امته او کس کړو هر یو امت برسولهم په پیغمبر د دی باندې هر پیغمبر باندې خپل خپل ډلو کس د دې خبرې کړو لیاخذو چې ونیوي د لرا وجادلوا بالباطل او جګړو کی د سراپ ثابت اولو د باطلو د پیغمبر سره جګړه کوله چې من خپل باطل دین ثابت کو لکه نن سبا چې ته د الله تبارک وتعالى د توحید او د قران خبره کوي دی به یو نه د باباجی په کتاب کې دا لیکلی دی وته د باباجی کتاب د قران د آیات سره په مقابله کې پیش کوي باباجی په کې سوکته د دین د باباجی او د کاکاجی او د چې بزرګ نه دی چتا تی بزرگ جوړ کړی دی بزرگ خو هغه بزرگ دی چې قران او سنت پیش کوي هغه بزرگ دی چې د قران او سنت په مقابله کې اوسړي ا دلایل پیش کوي او توې داغه په کتاب کې راوړي دا خو بزرگ نه دی کچره په دغه شیطانت کې ولا مرګ راغلی اخو مسلمان نه تلې د دنیا نه د الله په کتاب په مقابله کې چې کله ا د کمزور کولو لپاره د الله د آیاتونو د کمزور کولو لپاره په خپل کتابونو کې لیکل کړی دی اخو بزرگ نه شو اخو شیطان شو نو د دې وجنا وجادلوا بالباطل او جګړه وکړي د سره په ثابت اولو د باطلو کې ليدهدوا بالحق د دې لپاره چې مغلوب کړي په دې سره حق فاخذتهم نون والمادي لرا فكيف كان عقاب نو سرنګ او زما سزا سرنګ او زما عذاب الله تبارک وتعالى وي غیر میکړو وګور زما عذاب څنګه او دارنګي الله تبارک وتعالى سورۃ الہود کې هم وګورا چې خلکو چې نهی عن المنکر نکولا یعنی د بدو کارونو نه منع کول چې نه کوي څوک او کله د الله عذاب راشي دغه خلک پکې ګیریږي نو د دې وجه نه عذاب چې راشي او څوک نهی عن المنکر نه کوي او د ته علمي او د هغه باوجود هم بیا نهی عن المنکر نه کوي په ملک شرکیات تي بدعات تي او دارنګي خلق د الله تبارک وتعالى صفات په خلکو تقسیم کړی دي ګمبتونه جوړ کړی دا غې نه غیر چاپیره ګرځي توافونه تي کوي او دارنګي د قبرونو نه غیر چاپیره ګرځي اول تعالی علی کوي اول تداغي پونم باندې منختی ور کوي یا داغي الله ته وسیله کوي ا نو دغه نمونه وګورا چا د دې رد نه نکړي او بیا عذاب راغلی دی دا خلک د عذاب نه نه بچي سورۃ الہود 119 نمبر آیات کې قل تورته وایا للذین اد پار دا کسانو کفرو چې کوپرې کړي دي ستغلبونا زر دې چې تاسو به کمزوري کړی شي وتحشرون الی جهنم او راجم بکړي شي جهنم تا وبئس المهاد او بدا بچونه دا جهنم الله تبارک وتعالى فرمایي پدې آیات کریمه کې چې وو آیا هغه کسانو ته چې کوپرې کړي دي دی چې کوم کوفر کړي دي نو د اسلام په خلاف باندې به خپل طاقت استعمالو حتی دا چې مسلمانانو په مکه کې نه پرې خو دېدل او غي د مکه نه هجرت وکړو کوم ځای ته هجرت وکړو ا اول خبشي ته هجرت شوو او هغه هجرت نبی علی السلام نو کړي نبی علی السلام چې کله هجرت وکړو کوم ځای ته وکړو مدینه ته وکړو نو د دې وجه نه وګوره په مکه کې چې کوم دی د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام په ذریعه سره راولل شوی دین او نازل شوی قران اغي نه برداشت کاو حتی چې نبی علیہ السلام لړ او په مدینه کې د الله تبارک وتعالى دین د پاره هغه جمعه تیار کاو او التنا الله تبارک وتعالى مسلمانانو لا طاقت ورکاو او الله تبارک وتعالى اغي لا قوت ورکاو نو الله تبارک وتعالى کافرانو د پاره اعلان چې کافرانو ته وایي چې زر دي چې تاسو به کمزوري شي او د کمزور کېدو سره سره په دنیا کې د دې خبرې اومه چې په کوپر کې تاسو د اسلام او د دین او د قران تاسو مقابله وکړه نو جهنم ته راجم کړی شي او تحشرون الی جهنم او راجم بکړی شي جهنم ته وبئس المهاد او بد بچونه د جهنم محد ویلی شي اغه زنګو ته چې سړی پکې ماشوم زنګي نو اغه زنګو خود آرام ده پاره خودل ته دا اغه زنګو نه ده جهنم چې تا ته به آرام ملاویږي دا اغه زید د پریوتو چې پاره کې به کوم دی همیشه ده پاره کافر مشرک چې د کفر او د شرک تاکید سره لړشي کاغه ارسو کی اغه ته همیشه ده پاره عذاب دی چرې به د عذاب نه هغه اونه باسل شي او اونه به ورته د عذاب نه نجات میلاو شي ان الذين يقيننا كسان كفروا چکو پرې کړي ربنا ارب زمنګا انك جامع الناس يقينن ته جمع كون کې خلق لرا ليوم لا ريب فيه اگر وستا چې نشته شک پاږي کې ان الله يقينن الله تعالی چې لا يخلف الميعاد خلاف نه کوي د وعده خپلنا د نیټه خپلنا ان الذين كفروا يقيننا كسان چې کوپرې کړي دي لن تغني عنهم اموالهم چربا د پنه کې د دینه مالونه دي ولا اولادهم او اولاد دي من الله تعالی نه د عذاب د الله تعالی نه شي انس شي واولئک هم وقود النار دا کسان دي د خشاک تور کدا به آل فرعون حال د مشرکانو د مکی پشان د حال د فرعونانو دي والذین آکسان من قبلهم چې مخکې د دینو کذبوا بآیاتنا چې دروغی ویلو زمونږ په آیاتونو فأخذهم الله نونی والذیل الله بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی والله تعالی چې دی شدید العقاب سخت سزا ورکوونکی دی قل تورته وایا للذین د پاره د آکسانو کفرو چې کوپرې کړی دی ستغلبونا زر دی چې تاسو به کمزوری کړی شئ وتحشرون الى جهنم او راجم بکری شی جهنم تا وبئس المهاد او بد زید پر وتو دا جهنم بد بچو نه دا جهنم